سورت نمح کے مکی سورت سے ایسے کرتے والی جو رہے کریں گے سورت النور کی ذکر و منزل انزل علی عبده الکتاب رسم کا سورت انزلناها وفرضناها فانزلنا فيها آیات بینات ذکر و منزل قرآن چاراولی کو کتاب قدر دی کتاب دی مصنف نمالی اور دی کتاب قدر دی کتاب دی لکھنا مضمون نمالی دیجی اور دی کتاب دی مضمون نبال مول دا دی پوہ و خیار عالم کار دی نکلے ہر چاہ چلے معلوم دی حکم دی کتاب دی آلار خلی کر لے اور پدی عالم کوئی دار فن خبردار اگر مصنف بنی مانے دی کتاب قدر قیمت دا پوہ نا پوہ کل معلوم ہو رسی جماعت استاد رحمہ اللہ کتابی مقدر معمولی خبر لکھی فما قدرنا خبردانا اور کتاب رکھ ہوئی مقدر چالی کے لیے مداریہ قدر نہیں مجھے کتاب کا عارف دو طریقے بان کی وہ لکھوان اور دین دو لکھ جو راندنی صورت کے تو قرآن کا عارف اعتبار برا لگن کی طرح دے انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات مجھے صورت کے تو دو مہمان تعارفوں کو ذکر کا منزل کو اور ذکر کا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا منزل اور منزل علیہ دوار و قبل کتاب رالے گرے دے معصوم کتاب دے اگر پڑی بنیاد والے گرے چلے انسانان و انسانیت کامیاب سی اور فلاح کو رسی اگر سر یہ دیکھو سورت فرقان کی ذکر دا منزل نارے ان سے رے مدیو جنہ اگر سر یہ دیکھو جن سورت النور کی انزلناها سورت انزلناها لے گو اس وقت فرقان کے بارا ہاتھ کو مر گئے بولے تفصیلوں کو سے دے الفرقان نزل الفرقان جو کتاب قدر قیمت ہوں ہو کہ دا مضمون دا بیان دا خطا سے حق و باطل غلطی اور داسن کر جیل ایر میں کی فرقان دے درم سورت النور کی اصلاح معاشرے و بتنفیذ الاحکام دا اتنی اخفل علاقہ کے نافذ کا ایک اوچل آئی ملک بدرسی نور دے رنا دے جنتیا مجم دے سورت فرقان کے البرکت فیہا بانزال الفرقان والعمل بما فيه غرض هو عمل كارو سورة النور على كار عمل كارو بسر بغر كارو ضروري دي سورة الفرقان كي بغر بإصلاح ذكركو فدي بعد با معاشرة قدوال طرف رنشي خير بشي فوضا براشي كل برون رونا هذا جنت جنبي سورت النور کی مسئلہ جو نور ہوا سورت الفرقان کے مارا مسئلہ تو مسئلہ جو تبارک سے ذکر کے تبارک الذی نزل الفرقان غور و نور احکام کمل کی خیر راولی برکت راولی فائدہ راولی کتا کوئے کمل کی خیر برکت کو دل کے راشی تو ترقی براشی تو جدید تعلیم براشی تو نئے معاشرہ براشی مجھے سمر میری کہا ہم رب پلی کوائی سمر کو مترقی کوائی نہ آؤ رب متسفل کوائی جا کر راضی کے رکھی متمسل ہو تو فوقان براجی تو دل سے نشی ہاتھ میں سورت النور کی منگلوں سے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ رجال اللہ تعارف کرو اللہ جن پوری چلی گئی دنیا نگا سے لکئی جو دنیا کا پارا سفری میں بھی جو دنیا کا پارا ہجرت میں بھی ابھی کسی گری گئی وہ دن کی نہیں جوڑی گی دن ڈال جوڑی گی کہ وہ صورت نور والا رونا راشی وہاں یہ سب کے رجال عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بنیکان بنجان و کمال بدائی دنیا کے ہر جیسے کی یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بس صفات تو کسی رہے عباد الرحمن سورة النور کی یسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ہر وقت اللہ تسبیح بیانی منی خلق تسبیح مفرقان کیوئی در خلق دے لا یدعون مع اللہ الہ آخر بلکہ حجت روا نگئی بلکہ بنی اعتماد نکئی دا بلکہ طریقہ دا جن طریقہ خلائی ما کہ دا جن طریقہ دا خدلی گا مجھے آغا کم ما لا یدعون مع اللہ الہ آخر قرآن علی سورة النور کے رضا سنت احزاب کے میرے کے دا پردے مسئلہ خود لیا باغ منی دا پردے مسئلہ مانی تین دی دانی کے علقے جنہی لاس خلاس اور کری بار گے گی ترکی آرولا میں ترکی نظر آگلے تباہی آگلا لا ادعونا مع اللہ با اللہ سر بلتو نرا مدد کی یعنی قانون دا بلچا تا قانون نوی کو ملکی یہ اللہ قانون بنی آئے ہے جو قرآن کرنے دے سورة النور کی بنیکان و خا نخیرے یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار خطرناک رہے سوچتے سرا سورة فرقان کی دار یخافون تفصیل ذکر کر رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما سورة النور کی لیجزیہم اللہ احسن ما عملو اللہ وقتی بدلہ ارکن سورة فرقان کی دار بدلے تو پنجاوی اسفاد آیا کی تفسیر ذکر کہ اللہ دعور کی دعور کی دعور کی سورة النور کی ویزیدہم من فضلی اللہ نورم کی ارکن سورة فرقان کی دار فضلی ہی تفسیر کو سنور ارکن يبدل الله سيئاتهم حسنات الله ناروا طروا ابدي تخوبا بدل کی سنگ بدل کی داو توبہ کی اور داو توبہ بنا اللہ خوشالی خوشالی خوشالی کی نور طول اور کی لسورة النور کی تنویر بالعقائد الحق و اصلاح المعاشرہ عقیدہ امدان سیوا دلاقے سمولو ادرورے وسطو الاخاء المواسات سورة فرقان کی پیدا کرن دے لپارے لیا عبدون دا اللہ دا بندگے لپارا پیدا کرے حکمت امداو مداستا جمواری دا استا ساکار دے یول سورة النور کی یرا بیان کروا کہ وہ نہ مانے نور اللہ جرس کرا روان دے نہ فرقان کی میرا بیان کرے گا سورة النور کی قبائح پلیتے مفسدی المعاشرہ کیا کلے چم علاقہ وانی پلیتی گندکی ندی خلقو نخی خورے دلی غرانو لیڑے کے بعد دادا پلیتی اور دادا پلیتی برا ولی او کئی بدا پل خدر ورن سرکری لغر تو غرہ لور بے کری بلتو بے کری او رو بفرغوانی گرزی بے شدیت سے نور امراشی دا فساد بکے بد اخلاقی بکے بدتمیزی بکے مداغو نخی خودلی سورۃ فرقان کے اوصاف و مفلحی المعاشرہ ملک کی سمئی دار خلق و نخر کو بلے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا داغو النخی صفات اولیاء بیان کلو سورۃ النور کی آداب المعاشرہ دکلی اور علاقے سمولو سورۃ فرقان کی اصل آلات ذکر کرو المقاصد العالیہ دغ لنے پیدا دا خبر کو بھی جنی کی مشترے استاد جن مقصد دا پیدا کرو مقصد اگر اللہ کے جنجرو عقیدت رسول اللہ الہ منل کتاب قانون منل دائی پیغمبر منل یرد سبا قول کہ قداو نکم سبا برانا تفوس کی المقاصد العالیہ سورة النور کی اذا دعو الى اللہ و رسولی لیاحکم بینہم دلی دران و بیان کرو کہ قانون دا اللہ تعالیٰ سے دعو منائی ثم اتولا فریق منهم نبیت ناولی اور ادا کو ترقی زمانہ رہ دے کہ نچلی گیا کو بادیان خلق ہو سورۃ فرقان کی امدہ مسئلہ باغ نزیا کا دست قول پارا پکلک الفاظ ذکر کا اتخذوا هذا القرآن مهجورا دے خلق دا اللہ کتاب پک گن لے باد قانون کتاب جن طریقۂ کار کتاب نہیں دے مان لے اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا مقاصد سورۃ فرقان کی ذکر کی دا سورۃ مقصد اصلا او اولا البرکت انما هي لله تعالى وحده وعن الله وحده برکت دا اللہ طرفا او برکت دا اللہ پہ اختیار دے اصل مسئلہ دادا بے سرا دے کتاب مقام قرآن بے سر دائی مقام بے سر دا آخرت مسئلہ بدرے اور پدی بان مرتبی تھی وہ پدی تفصیل کے مسئلہ میرا پدی عنوان دے صورت مقصد ددی وقت پور قرآن کے نرے بہن سے سامین راغل لے خیر برکت اللہ کا کرے وہ مقصد دے صورت یا نرے گھر بولے اور بلکہ سرخط لکھ جا کر گئے تبارک درے زلدازی کر کے اور درے سبقوں نے دیجو تبارک اول درجی کر کے نزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا مدین ذل سن آیت کے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك کارو غاری مددین بہتر دل در کوئلے سی ادر وکی وہ دو دنیا دے پایا چکے دو دے نرے دنیا دے تلو دے لارے دے دنے دے رے مدل سے کہ اللہ نے دے کی سوک دمیل ہے کہ وہ دیوانی کی آرام کور اللہ غلط ہے کہ کور نجو رہی بلڈنگ نجو رہی ادا سانتا دکان نہ کی چیزے کہ دکان ہوا کے عمرہ اتائی جو رکم اپا دے بانے با گزارا وکم مدرین گل بانے بیازی کر کے غیر برکت دا اللہ نہ مانا اور دا اللہ پلاس کرے در اصل مسئلہ درے گردی صورت کی ذکر کئی نور مسائل پر یہ مرتب کئی او دا نوی مسئلہ لالا پر نوی عنوان باندی مدی سرا دو مخاطبین جذبات بیا بیدار کی نگو بیا کی رجن شروع کی سپک سپورے بدی ردی او دا سنتا غلاس چیسی نکیزی ناغل کئی یہ خبر تو رہتا ہی بدل رو رو رو رو رو رو ناگس طرح مختصی دیا پہ بد ملے گی لکا بد خبر ہے بالکل کہ مختصی بد کی ملے گی دیا لاکھ کے کیا تھا کنزلوں کا بد مور خور کنزلوں کا نظام دبان دی وجنی تاؤں وجنی زان وجنی اور دے اگر نپور کہا مارکن پورن ساتھا خز دی بیسی مور دی بیسی خور دی بیسی اہا ہا او خاندی جب جور کی دو تا کنزل نختاری داولی امس جور شہر عدد جور شہر جدا کنزل نگی اور چکم علاقہ کی دا بیسی نشتے رکھ دا علاقہ سلو طولا سنغارا نغوبانی بدل جی نمبر داس کئی دی طریقہ بانی چھے کم مسئلہ بکلک و نکلک و دستغ و نستغ آگا رو رو سرا مختکی یا مختکی یا مختکی ما مختشی عدد سی سرا تو منی خوئی منی که نی منی و بدا تی نرگی لی جیا بای و چھے نی خبر راشی ناگی تا بیا تیرشی دیو تا تاوشی نو برکت مسئلہ نوی را نو دی صورت کی با اعتراجی نو بورو یو مخی اعتراجی ندی یو مخی اعتراجی ندی انولی اعتراض کرا کہ یہ پاس خیر دا خیر نشترے او جے جردی نوکر چاکر دی نشترے و خوراک سے انتظام دی نشترے پیسے یا مدن دی نشترے تالا پتار وکنا چدا سے اکا پتار سا خنی رو تو منگا ہوا را وکنا بارا مو را رونا دا منزل رکا دی علاقہ کی منگا لگا سے نہر ناچاری دی علاقہ کی سے اسکیمون ہوکا اللہ کا ہوا ہے کروکا دا اعتراضوں میں بیان نہیں سی دے ملی کے دو حکمت عمدہ رے کہ مسئلہ نہیں رالا مفصل رالا تبارک برکا تن دے تفاعل لے با را کاف برکی او برکا دوبو مجتمع تا دنتا چوبو بھی کہ تیوزے کی گی اور جمع کی گی او بو بھئی گی روانی جمع برکت نیشتے خیر نیشتے کنا کہ وہ جمع دی پہ زیبانی خیر دے پہ کہتا لمبل او دس زلو کی انجل بل پہ مدا پہ کہتا کی گی پہ دی مانا بانی برکا ڈنٹ ہوئی مجتمع علماء دا سانتا برکن بروکن دوخ جوخ کی ناسو تو ہوئی برکا تن ناقا اوخا کی ناستا زنگرون اولا گئی و بیا پاسی لیکن زنگرون اولا گئی امارے اگلے کے غر اگلے کی اس پتہ اولا گئی گئی لیکن دا پاسی زنیتی نشترے برو دا نبی علیہ السلام سفری اوخا چی پکنے حجرت سفر کرو مدینی طور سے گلا نو ہر چا بوی دا چم خاندانو اللہ پیغمبر دا دے ہر تطریوانے دی دل تا پادشاہ و پیغمبر علیہ السلام بوی دعوها فا انہا مأمورتن تاس دعوها پریدے دیتا خون دا دا دا دا اللہ پا خون باندی اوزے لے زی مخت لرلا نیوزے کی کین استا چی کین استا مرئی ادا کا بے سر چکتو اور تئی سو قتل نبیا پاسے دا لرلا کم جی بانی کے دا پیغمبر علیہ السلام جماعت جوڑ دے در دے کے با خزلی غر دے دے بیران کے تے خزلی مدابو تو غر گو لشار دےو در تکی سملاستا مرے اودا کرنا بیان پاسن دا پاتشو نبی علیہ السلام تا آن تمیز دے کی سوکو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رضا اللہ پیغمبرہ داستا کور دے اور دل تستا پروان پروانی خدمت بری کی گی پیغمبر علیہ السلام و سلام علتا پاتے شو ابو ایوب کرا پاتے شو ابو ایوب کرا امانتنو دو نبی علیہ السلام دو دونیم و درے سو کالو نرا روان اخاتو چکم طبا لکلے طبا دے حمیر قبیلی بادشاہ پدی علاقہ راغلے او مدینی والا سرے جنگونو کری دیر وقت پورے بس یہ جب خلق ہو یہ بروز بے سر جنگ کرو اچھے ماں خام بس ان جب والا مل مسیا کولا اغسر عالمان نیکان خلق و خوف دوی داک و جب خلق دے چھے بروز بے سر جنگی جی پھول سے نبن میں نکل جی اور ماں خام میں بیا مل مساکی ماں خام و سار عالمان و تو بادشاہ تو نہیں خبر کرنا تو خبری تو وقت میں جی داد آسوری پیغمبر مہاجر دے دے زیل باغرا جی اور دے خلقوں کے آغاز کی فکشنا کہ کم مسلمان لپکاری و داغت آگدار اللہ دو اسنا پکی تا موجود جی لے خواہ اولا جی زر کی امن اللہ دو سر خوک لو مکی تلار یا غیر مولد دے آلتے خلق سر دے خوک لو دل دولو کنے ورک لو بیت اللہ تعظیموں کو اول من کسل کعبہ علمان بصیرت لکھی تاریخ اول من کسل کعبہ طبع الحمیری کعبہ سے بھی علمو ندت غلاف واچو کیا پیرے کچنا اور دا مدیا مدینی طرح ہے بیا دے جن پہ عزت پانے رخصت سو دو خط کی نکلے ہو خط کی نکلی کہ جواندے جواندے ہم اور تو پیدا سے نزد ازان در رسوم حکر زمارم نزستا امتی تتابانی میمان دے مخبول امتی سابوا اگدا غزلی لکلی وا خط مہر بن کرے ابو ایوب انصاری نکل یا اور نکلے اور کرے دو سخہ پروتو کہ دکور لراغے ابو ایوب انصاری خط رواغس نبی علیہ السلام لورکم اولاد تاغی کے دغلی کلی آغا طبع کی قرآن ذکر کہ وقوم طبع کلن کذب الرسول فحق واحد دغا مقام باندی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام او خطات سلا فباب بلغز بانی تپوسو کو ادا زی بچا دے دا شر زی خضر زی بچا دے آغا بھی اتمام بچو دا ابو ایوب انصاری پا کفالت کے یعنی دے دا رویونا یا نوشی دا کے دا رسول علیہ الصلاة والسلام ہوئے دا زی مال پا بایا راکے ساوی مونی ما سر دے بایا راکے ابو ایوب کہوئے گا اللہ پیغمبرا دا زی اسستاسو اسی دا پرویر کنا بایا راکے ایوڑا بایا ورکم کنا زمار رویونا نشیلی زبل ورقوم او دو چند او دو چند او ورقوم او دا تقبول کا پیغمبر السلام یا نا ما سر دے قیمتو کئی جکم دے قیمتی دے علاقہ کیا قیمتو کئی قیمتی او کو نبی علیہ السلام صدیق تاوی رضی اللہ عنہ یا قیمتو لورکا پیغمبر علیہ السلام تا عمر بانے قیمت صدیق ورکر دے مسجد نبوی دی صدیق پہ قیمت با نظمت آغستے شئی را کہ اللہ دے چاہ قسمت لے خکرئی ناغا ار وخوی خی ہر وخوی خی کہ ندغا پیسی نبی علیہ السلام ویلے اخبر ساگردان تو ورکہ تاتانی صلور تو نہر صلی ورکولی تو شرکہ کرے دو ابو ایوب ورکولی و دا سو دی پہ صدیقو رضی اللہ عنہ مطلب داو کہ دا جماعت زمواری زکم ادو رپو زمواری با دیکھئی نزد پیغمبرم کزنوم مددیز واقدار خلیفہ با ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت اصحابان جوڑو او گتی بیر اولی خختی بیر اولی گتا یاویو پیغمبر علیہ السلام پا خبلا گتی راول دی او دا سن تنور صحاباو سبکی ناجول دو بیرہ ہوئی نبی علیہ السلام اللہ ملاک تکولا دو مرالا انکا لناقے تو اس دو مرد میں خوشے بیرہ دو کی مرد دوانی دیا رہشی سود داگا میں دو بیرہ ہوئی گتی راولی قبلی طرف تا اولا گتی دو میراد پا مخبانی پا وحی دا اللہ بانی اینی کعبی تا مخاما پیغمبر علیہ السلام کیا خودا دیم گتا دیم خی طرف تا صدیق کی خودا درم گتا عمر کے خدا، سلوم گٹا عثمان کے خدا، پنجم گٹا علی کے خدا، خلافت ترتیب عمدہ قرار روان ہو، پیغمبر مین دے ادا سلور اپسیر روان دی ترتیب باندھ برا جی دیوالو نو چپسو کچا دیوالو نو کجرو لراولے بینسو نے راول لا کے خو پے اوسان کے راولے پہ کے خو جمع تباد سو جوڑ کو نو دو برکت مانا اصل لے دیرول زیاتول برکت ناقا اوخی غلو غلو لا اگدک لا سنپاسی نو بروک مانا پایدارے دل رضے مستقیم کے دل یا جتشی دو اگدو یا دانے سر پار پاتے کے دل دا مانا کی عالمان بلغت راغب ہوئی رحمہ اللہ تعالی مفردات کے ویلنی کفیار کی دا قرآن تو لغتن کی اد قرآن بے تفسیری نقطے سرگندور پارا پلغوئی معنی بانے دراغب دی کتاب ہونے کتاب دنیا کے چاہیں دے لی کرے سرد اختصار نہ بے بہتر کتاب دے اصل پلغات القرآن دیر کتابوں الحمدللہ نکلے سیری ابن قتیبہ کتاب جیسے دو نورو تو سرد اختصارنا اوفق بالقرآن دراغب کتاب دے عربی بانیم دے ہو دو ترجمین شیرا راغب لکی ثبوت الخیر الالہی البرکتو ثبوت الخیر الالہی لغوی معنی اللہ صلاح جاغا پائے داری دا قرآنی معنی ہم سرگند کرو چھے دو خیر دا ثبوت الخیر الالہی دا اللہ چکم خیر دے اگا پاتے کے دل پائے دارے دل دا خیر جی سورت کی ذکر کی یا قرآن کے ددے پینز منازل دی یا کلور یا پینزو جدا پینزو الفی نخیر راگ ہے دا پینزو کی آیا نہیں نخیر مستر ہے وہ سیدھے لگ دے پائیدار مشو اول بخیر بپارا اول درجہ اول منزل الوجود دے موجود دل تکے دل ذمہ دار کار کی تو مو کری اول خیر دا دے کہ اگر او کی دیو گردی تخ برا حتل لے کہ گن را فکلوں گو یہ رہے فصل دیر خرا حتل لے تخم دیر خرا حتل لے روس جا رنگ رنگی تی خود دیر خطو تے خیر برکت پیدا ہوئی یہ کیوں جا کنا دخور کے کری اور اللہ سکر کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ماں رکھو اللہ سوچن دلی روکی نکلی اللہ سکر ولی میں غور بولی اعتمادا علی اللہ کہ دے دے پہ خیر رہا ولی اللہ پہ خیر رہا تو نہ غیر ضروری کی اس کے لئے کی جبی جبی سیدی دی مغتی حروف کے لئے کی ذمہ دار اول خیر اول درجہ دے برکت دسی ایجاد دے پیدا کول وعدو کی جنے والک مخیر الہی علی دے باو پنظر کی ہم کہ بچے تجیرے سی بچے تجیرے سی دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین سورة الانعام اخرم اعراف اخرم لسو متم پیدا سی مطلار غالا مور غالا او دی سر اخواس او سر غالا دی جنی پلار مور غالا دعا جانی کی چی اللہ دی جنی لالکو ارسا چی دی پا دی کور کی جن دارام او دی خوش آلے شی پلوانی کی دعو اللہ مچے پا جیڑا کسی نیسی اندر سو دعاو کی سوالی گئی تھی ستم پیدا سی دغا پہ ضرور بے تخم کے بے دوار یوزے سو اور آگے نہ کہتا کہ برموال پیدا سو فلما اسفالت اس جرد ضرور دو کمدہ دعا اللہ ربہما بچے بچے اوشی پیدا سی تم ری گیا کہ دے با تاکہ سی پائیدار بشن دو آگانی پیدا کے بولی بولو کے اوپائی لیش لی دین مقا دے ایجاد نہ پس موجود دل نہ پس پاتے کے دل ان کے مر پیدا سو پیدا سو مر سو مجھے نس نے زیاد خفکان کے تو جو رسو ہے نئے پارے جمرہ خفکان نہیں اور کبھی زیاد خفکان وہ تو خفشی پلوان تھے جینا طریقہ جینا صورت دے برکت ہو دکھے جو موجود ہے دل و نفس دست کے دل و نفس پاتے کے دل بھی ہو کے پاتے سی ہو پائی لیسی دین مقام را اور برکت دین مقام دے برکت دے کیونکہ بچے فائدی سی بچے کار سی گردے دورا گردے دوسی کلا تاری اور کلا پاسی کلا جائی اور کلا خانگی مطلار مو پروان تو خوشحال ہے کیونکہ جی جی پل واغت دل تک مانے دستور میں خوشحال ہے دلی کی رفل دا اصو کہ بہ قاسم ارتائی گا بیا پاسی ارتائی اور بیا بدا سے مقرار ہے کہ بہ قاسم یہ قدم دے واغ سارا یہ کمر کا بسو یہ کہ دلی کے پل رستے ہے مجھے پارا بخیرات کے غلط طریقہ جو ہوا وہ دربیس کے کوڑے میں پہنچاؤ کپو اور دا بھائی ان کے پدے مستقاؤ نو دس بے تصور کراؤ اس لیے پاسی بل پل واقع نو پاسی بل پل واقع دوسرا مستقول کو پارا بڑا بے گیا پیڑوں باندھی ہوئے سو خیراتی نے ورک اگلا بچی نے اچم ورک کے تم لاڑے گیا وہ پدے دو کچھ الگ کے لیے پدے پسے بارا ہو اس بول اپنا دوست ور کی جدے پسے اگلا اور سر بولا کہ موجود کی جدائی کو سوا کر دوسرے ہوا ہو پہلے آخلا خدا کرے کہ ان کی رسل دا رسو مدہ دین مقام راگ دا برکت اور دا خیر مدرے میں درجہ دا برکت ہو دا خیر دائی چلو کی رجہ دا ملیشی بازا دا گر جی را گر جی خلا ہو تیرے مچے دم رسو کی جو جواب ہو لیشی چالا سوال جواب رسو لیشی بچانے تو سیرا ہوئے سورسا کور میں مال گرا ہوا گوڑ ہوا دا خون ہے تو کی مجھے کہ پن تو خیار کو پیدا دے مجرے نمبر دے برکت دا دے اسے ہو کئی وہ پورا دے سمجھے رکھے گرے سورم نمبر دے برکت لے سو بپلار مور دے منل دے بپلار مور دے خدمت دے اور دے کار دے خدا ہو پتلہ ملے گی کہ سمجھ سپی خیجی دے پدے طرف ہوئی تو پدے طرف ہوئی مانا سے خلاف تو گری گی تو موافقت تو گری گی مدرم نمبر بیاد موافقت تے یا او تو رہے تے دے غالی گی خیر تے گی لا غالا خسارا یا مور غالا لیس لیس رکی گی تے رکی گی او بھی تے نسدے سلو رب مقام بائی تے دے غفلار مور پکار کے خدمت کے لاسوا کے کارلو کی بیغیر سوری بیغیر سوری وہ آئے فکر رہے گا اللہ فضائے پتہ کرے رہے آلک رہے رہے بڑا ساتھی وہ جلی ساتھلو نے اخلاص کم ہو رہے تو بڑا ساتھی اور ساتھی فکر رہے الحمدللہ آلک رہے شہر ہے سنگل ہے شہر ہے جپا والی کور کے ورس ہوئی راہے جپی والی ہو وہ دی متازین اخلاص کی چچم کی رہے ہوئی کی تو ورس ہوئی پر آرہا آرامانا نہیں رہے کار کوئی سلورم مقام میں دارے پنزم مقام دے دین اور چپ اور آخری اور آخری اور چپ جائے کہ رپلار زیو نسی رپلار مور زیو نسی رپو گٹا مانے شروع کی ذمہ دارہ مانے شروع کی فوق سنبھالے ہو فسارو سنبھالے ہو مانے شروع کی اور دے دین اور یاد دوستائی دے کمال والی چلے سے کنج کنجری ہوئی اور اگنے کے دے اللہ اکبر شکر ہے کس شکر ہے فقلار سیم ہوئی علیکی میں نے چکے خوشحال دیتا دست غضب دے میں احسان لے یہ شکر دے دم سیما جو خدا سنتا غالا لاسم تا کیا میں ہوئی علیک را غیر خیر سر امام چکے خوشحال دے امام تیتا امام تیتا خوشحال دے فکر کو دانوی لے کہ غارت میں کو بنیاد میں لے باکو قیل خلق میں کفارت رو اگر تپوس دے دیں گی امامتی کے اگر خوشحال ہے امامت تو خود بھی خوشحال ہے اللہ اکبر ایک قوم ابرا قوم خوشحال بنی نہ تیزی درجات کی دے بیٹی ہوم نہ سنتمو مال ہوگا کہ مزدوری بھی دیا منگلا برکت سے روپے پورے بھی برکت سے روپے رفاج سے برکت سے روپے بھی جمع کرو اس کے پاس لے پاتے متا کوٹا پہ اپنے برکت دے بعد پورا سے کوٹا پاتے جو کو برکت سے بے غم کہنے کے سنا رہا گیا تھا نکل کے دیو گری المانا ہمسا برکت اور خیر قرآن کلمہ ذکر کی یوا مراد کے نتیجے اور مداری جی وہ پتہ وہ پسلے جی دما کا قدما ماتا خرما کہ دلتے پیدا کول مراد دی دلتے تاط کول مراد دی دلتے نقی طرح سول مراد دی اور دلتے کے پیدا ہو سول مراد دی لاکھ روپئے بیٹھے لے خوشحال ہے آرام دے باقاعدہ لگے اگر روپئے کے پلا رہا تو میں برکت نہ کہوں برکت سنو برکت ڈالی چراسی اور چھٹی کی یہ لاکھ روپئے رہے کوٹے کو آستہ یہ کہ دے آستہ وہ دے پائیدار نو مناسب نو سبا کو سیر خرچے لیے کہ برکت نہیں سے دے پانا برکت لگا تینوں مقام ضروری بھی کہ تینگرس میں برکت دے وہ قرآن یہ کہتے کہ ہوئی وہ دلیل کے لحاظ کلا اول کلا دین کلا درین اور کلا کلا آخری منزل کہ خیرو برکت میں تمام یہ پھرائی ہے کہ نہ مرادی میں بھی کرتی ہوں خدا پتہ داغا زینا جو دلیل نہ پتہ لگو رہی بے صورت امتیازی مسلم دادا دا پدی پنزو والے عنوان بانے ذکر کئی اور دلیلی والے ذکر کئی رد دا سرا کو بے نور قسم کئی اور بیا سرا دا پیغمبر مقام اور داغ کتاب مقام کے پس انکتاب کی دا ذکر کئی اور سرا دا قیامت نزدہ الفرقان آلہ عبدیم تفائل ذکر کئی دا پارا دا زیادت پر معنی تبارکا دے خیر راولی وہ دے خیر راوس موجودی ہوں میں پاتی کئی ہوں میں مکے تم رسائی میں فائدے تم رسائی میں پائے دارے ہمیشہ پارے پاتی کئی ہوں پھر جو والوں دا تفاعل دیر پا رہا ہو لے تبارک الذی نزل تبارک اسمہ دا خیر دو ویلی کی دے یہ قوم دا اللہ کے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام خیر دا اللہ کو منکرے بدلتا منکرے ذفت آ محمد ذوق محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم ذوق انبیاء ذوق اس خیر کو ذوق لکھنی سے اس خیر بلکہ لا نقصان دے تو کیسے تاوان دے باقی طریقے کا مجھے طلبا ہے جو دل میں ذوق ہے ادا وجود ہے وہ ذوق ہے شہید ہو باغوں میں مکرے رضان روکا رضان غرق ہے خیر تو کتے نشترے خیر تو من دا اللہ کے تبارک اسمت دیر دفعے والا دے منسا یاد دے منسا دیر دفعے مدے دا سنتا دین خیر دا اللہ رب العالمین دے ذات مدے ارادہ دا اللہ رب العالمین قول فعل اور سما اگے کرے مدر غیب سے بل گئے نشترے تو من دا اللہ کے اکول والا اللہ نمد بلکی نشتے اکول والا بلکی نشتے مطلب ادا جو الذی نزل الفرقان دا سزاد خیرون ادیر خیرون را وستا را ولی آتو نزل الفرقان کہ پہ ظلم ظلموں کو پیرو پیرو بانے را ولی جو قدی مسئلہ بانے جدائی کے ان کے لسیہ رفتا کتاب را ولی جو فرقان اس فرقی دا برکت دبل پر ممکن نشتے فرق راو دلین اللہ انسان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے برکت پہندہ آکے کہ دے مپدی بنیاد دے کہ اللہ کا خیر رسول ہو دے کہ ذات کے دے مپدی بنیاد دے کہ اللہ کا رسول ہو دے ذاتی خیر نو پر پہلے تو کالو پورے کم خیر پر کے دن بوت وہ چکل اللہ اور کم خیر راوے الفرقان الفصل بین الحق والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة ما نام اوکر لندگانی جا دیارا لے گلے دے کل پیو تر کرا لے گئے کل بل تر کا نل یہ سورت کی نل بل سورت کی نل پیو انداز کل بل انداز بانے ان جرور مانا کرے گا نر درا الفصل فصل کا حکم کرا تب شروع میں تیل دشیر بھی تو مانا کہ تیل داول نہ کرا شور رسول کتاب نہ تو ہر کتاب کے رسول خبر ہوگی ہر کتاب کے بے خیرے بک کے پوجی سونے کے ڈیرے سونے کے لگی خود خیر پہ کی تفاصیل تفصیلوں اور قرآن احادیث کے نبی علیہ السلام کو قرآن ٹول بخیر جو ٹول وہ غلطی دی لے کے آجی نہ اگر نقل کی دنیا جنی اگر نقل کی اور تفصیل میرے اگر کے تفصیل پہ شکل لے تو تفصیل کے لیے کر دے یا حدیث میرے اگر کہ حدیث پر فکر لے گا حدیث پہ کتاب کے روا دے وہ خیر پہ کی تئی خدا خیر پہ جنگل والی کے دا پہ تو خیر گا اور دائرے بے خیر گا دا صحیح گا اور دے موقع دادا خطا گا اور بالکل لکار نہ دے بنیاد باندھے سب پوری میں کی بے رسی سے نقطے گیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں سے تب پوری تبیر گئے اور جو ہر سے بدی دی خطا کے جو آج کو تکلیف سے پارے تم بھی رکھتا جی تو نہ سکا تفصیل سعود دے ارے پیار سے بھی مجھ کے پتے بس بول تفصیل ہاں جم راجا یہ دل تفصیل میں جاری کتابیں کے خیر زیاد کے نسبت دنور باندھے لیکن لنڈ تفصیل میں دل منقور کے خیر زیاد اور دیر زیاد تو تفصیل بے ابن کثیر کی دے غلط کے پستے کو کمی دے دوری کمی دی اور خیر دیر زیاد کے پتے تفصیل بل معقول یا بل لغا تبھی کی بہتر کتاب مدارک دے بے اعلیٰ جو تفصیل نکیے دے کر دی نکشاف دے دن صحیح خطائی کی پاکی کر دی اور صحیح نقل کر دی وہ مطلب دانے کے لیے کہ خطا اس کے کمزوری اس کے ہے کہ اس کے اب گول دیکھ ادا مکل لے کہ میرے سبھی دے پارا کن سول کا نقل توڑ دے بولے گی خطائی دے پارا کوئی غور غول جو خوشی ہے جو کرے کباری مور تصویروں نہ فائدے تو کی تئی ہو خطا تو کی تئی خدا کو لکھے دی یہ جمع کوئی لے نہیں سیدھے بندہ تو وقت کے مدا کہ کوئی لکھے دی لیا جا کر جمع کی لیکن جرور دو روک دو دلی کنا کو دو روک دو برو اب خیر ان کو خدا ہم کل کی ذکر کرے گا زما کا خیال بانے کی دعوت تفصیل کی نور حس نہیں مفدی بانی دعوت تفصیل دن رہے کب کے لتا آسمان نزل الفرقان الفصل بین الحق والباطل فصلا بعد فصل سورة بعد سورة جو کمال خبر ہے کہ کل تفصیل کی ہے ادا خبر ہے جیسے من کامل ہے بس تو نور تفصیل میں تھی مطلب ندا جو ہوا کہ وہ ادا الگو تک جلا دا کا سب ارادا ادا کہنے کا سورو دیل لی زین کتاب تلاش کر کتاب تلاش کر استاد بد تلار خی ہر کنیسی خو دے خلار بد تخی میں کتاب تلاش کر کتاب گو رہے دور فائدہ دے کتاب کرا نزل الفرقان على عظيم فرقان را لے گا متازارتا اب تم ایسے کہ نور نور عباد خدا عباد یوں اور خیر دا اللہ دے دے پر قسمت سن قسمت کو اخیاران و کوہان و دولت مندی سرمایہ دار و معزد اب یقین دا عبداللہ پر قسمت کے دا خیر اللہ خیر اگلا ہوتا على عظيم دے دیتی شارہ دیتا کہ زان با متازہ کن علاقہ خیر مونی زان متازہ نکی با خیر نکی مندے و زان با کن محتاجہ کی زان با تی جسمن کن علاقہ کی علم لذلت برکت تے علم لذلت عزت تے علم کو زان زری لکول دا دنیا دا خیر خیرون ذریعہ دا علم لا یعطی کا بعضا حتی توفی یہو کلک کہ تو دو خزان تول نہیں اکس کرے میں کسے گے لیں گے کہ جس میں بالا میری میں دیوانا بر کون جی کو کوئی نزل الفرقان علا عبدی کور بیر کی اولاد بیر کی خزا بیر کی چارا وہ کیا پہلے یخنی اور گرمی باہر سے بہت گرمی نو الگ کسے تلاش کی کنگی تو تیار نہیں میں پیرو گل رہا ہوں وقت بھی لگی ہے تلاش گئی کسے میں رہی یہ کون ہے عالمین نذیرا باب الخضر مراجی میں ویڈیو کا بچوں پر بڑا اصلاح کر رہے ہو بچوں پر اصلاح کر رہے ہو کہتے ہیں کہ پل کاری پورے کو میں پستا ہے میں سچوں میں بڑا ہوتا ہوں سکی لکھی کہ مور دینا گوڑا ہو تلاسا کیا کی لکھی کہ پلاہ جی میں رکھ گیرا سا تو بہت کی لکھی کہ فضو بھی جو ہے میں تلاسا بعض کو بلتا مشکل مشکل پھر گیر رہا ہے کہ پلاہ جی مر لے تلاسا مور دینا کہ دا میں مستی بھی کتلی کہ دا میں کتلے نو مقصد نو برو پسے اور تلے بولا میں دا پکار رہا کنا میں کسے روز زیت ہو رسی روز لاؤنی سی علاو کر کر کر تو ہی چل لے سنگے چل لے او مور دن بار زان راو رسا برخلاشی تو بیت سنی اگر نا جو ہے زان راو رسا سی جو کو او زان غلے کا کنا غلے کا تھی کرلائی دا مور کا اس میں نکی چار تمہارے دو کور میں ختمی ہے غوصلہ ہوتا ہے وہ یہ نیم کور رہا کہ ماں پر سخت بنا رہا لکھا کہ دار پول کور اس وجی پول مرس ہے وہ چھے دو کم کار سلے ماں پر ادب نا وہ خط بنا رہا لکھا نبرا تا خبر رہا یہ پر رہا پر سوا رہا ہے راولی کو بات رہا جرگہ بارے چراسا اور دس خبر رہا کلی تھی میں دیرے ہوئی پاتی کہ دس ختم سے نہیں یہ جو نظر زمنا ختم سے دس پس لگ نگارا لکھا الکار کی آج محمد انما الاعمال بالنیات اللہ رحمت رکھی لیکون للعالمین نذیرا کتاب عبد ترا ہے تو ظلم ظلم را ہے سل را ہے لیکون للعالمین نذیرا کسی طول مخلوق ہو رہا ان کے بشیر نہیں کر نذیر دے نذیر ہیں یہ ان کے مخلوق طول پر جن اختا دے مخلوق طول پر پریتے کے اختا دے آتی دے دو پارا کو ان کے سی وطن تن دے عموم دے دعوت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم تن دے یہ امت تن دے یہ زمانے تن دے لم یرسل اللہ رسولا الی الناس عاما الا نوحا بدا به الخلق فکان رسول اہل الارض کلہم ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم به دو پیغمبران عموم دعوت روڑے یو نوح علیہ السلام کہ خلق طول تباہ سو ذلیل سو ختم سو نو دیا کی تپاتی سو اپلیاتے دو دے طول تو یو نوح پیغمبر بل پیغمبر جانو نو چنی علیہ السلام وفاق سو قومون خوارشو ووفق سو قومون تشوو سو ادیب اللہ خاتم النبیین محمد علیہ گلے صلی اللہ علیہ وسلم طول عالم تا تیریان انسانان اکولو کا او نظیری یہ مدشارت سجے رہے کہ راتلو دنیا تنالو با اتنے سے خلق با تو لے رنگ رنگ جانو او پو نری رنگ رنگ جانو جو پیغمبر با دیلا رہا تھا ناغا بشیر نو او نظیرو خلو مور اگر رکھے گی لاس مور اگر تباہ کے گی غرکی مرا والا غر کے گی باستر جگر کے دو دا زما پر دے خون اسے تباہی نہ بچتی اور حدیث کی دا مطلب دے کنا کہ یہ جہنم پغار لکھا زو لارم اور تاسو دان دے لکھا پتنگانو اور زو تشن نسم اور بیر سے جرگم وانتم تکہ حمونی اور تاسو امال ذرہ رکی گئے جانا کہا دے زخت دان دے لکھا پتنگانو اور حالت تین تو دی مانا ہے جکہ کہ لیکون لے عالمین نذیران دلیل اول خیر دا اللہ لاستے پیدا کورم دا اللہ پاتے کولم دا اللہ مکے تر سولم دا اللہ پیدا تیا سولم دا اللہ پیدا کولم دا اللہ لیکون للعالمین نذیرا بس رب دے خدا غر اختیار دا اسمان و رزم کے ہر چاہ سخری مخیر بغل تو خراوئی ولم یتخذ ولدا انی دین ویلے دا اللہ بچے سوکنی دیرے لے کدا غزون کے خیر وہ کنی نہیں رہے کہ اگر پلاس کے خیری کہ اللہ نہیں اور کرے نہیں تو کہ تو والی کی زمان دے خیری اس کو ارے تو خلی اپنی دے خیر والی دے خیری دے آوانی دی نیز پہ میری والے بچے تو یہودی کریں جان بانے رب کئی تو مسلمان چرن کو پاؤ رب کئی کہہ گئے بس والا کرے عیسا اتخذ اللہ ولدن یہودیان غیر اتخذ اللہ ولدن عیاذ باللہ ولم یکن له شریک من فی الملک اور اس کے اثر کو کم اختیار تبے واقع اختیار کے الملک بات سے واقع اختیار الاسلام بعد تبے واقع اختیار کے سر کو مغلار اس کے تبارک سوال اللہ نے کرتا ہے ان شیئر کے درے ان خیر رسول اسی نہیں کو من کس سے ولم یکن له فی ربنا لاثار المشرکین الثنائیتی والوثنیہ تو تمام مشرکانو باندے تمام قسمی فرقو مشرکانو باندے ہوا خلق کل سے اپیدا کی دیار کو قرآن دلیم یو لہو ملک السماوات والارض دیم لم یتفض وردان دیم لم یکن لہو شرکن فر ملک قرآن خلق کل سے ارکے پیدا کی دی اختیار متحدا حسول خیر بودے کی بل رہو دی کہ آگا پیدا کرے تو عمر دین و عمر بئی اگر اس کو درے مرض بندی وہ پوری دنیا روان سے سر کا پکوان کر کہ اگر اس کو پلار مول دشمن دی وہ پوری دنیا کی دوستین دوست کو لے نہیں کہ اگر اس کو غلاجر دی وہ پوری دنیا کی سمجھ لے نہیں فیض اللہ لاز کے لئے اختیار من دا اللہ کے اپا قدرت دا اللہ کے خلق کل سے سلام تنگم فقدرہو تقدیرہ اندازہ کرے گا آرسی تقدیر ان کا ملا اندازہ اللہ مقرر کرے گا چتال بھائی متعی یور دو گھنٹوں کے پاس کھولیں سے اللہ مقرر کرے گا تو دن وڑے گا سو تو مری گی قدر ہو تقدیر متا مرے موسو اللہ مقرر کری کی بچے نہ مرے گی فقدر ہو تقدیر دنیا تارم سے نہیں سے مرو لو وہ دوڑے وہ کیسے نرمو رسول علیہ السلام نیل ملے یو کا سرا والا کنڈے وہ اس کے لیے سو دے بلے را والا بلے وہ اس کے لیے وہ اس کے لیے سہر سو اللہ ہر کے رنا کو لیا ایمان با ایمان رہا تو وقت بان ہولا کاسا کے سو در آو لو اگر اس کے لیے کاسا اخلا سا نکلا بس اکلو نو نسم کرے بس اکلو رسول علیہ السلام بھی المشرک یب الکافر یعقل فی سبعات امعائم کافر لکھا کہ تو وہ جو رکھے پر آتا تھی تو وہ جو رکھے موشی کی جو رکھے وہ لینی جی جو آر سرے مل کے سیدے نمرے سیدے او نمہ جو رکھے او سے اوتا سخلا سنکر دا والے سبارت خیر اللہ رے قدر ہو تقدیرا بھر پہ تاندازا کری کامل اندازا کول باغان دازا نشتے گا دولے بکن چاچین کے بچے یہ پیدا کی قدرہو تقدیران بکن کے دو پیدا کی فقدرہو تقدیران بکن جری سلو کن دو پیدا کی فقدرہو تقدیران اگر کن جری کن دو پیدا کی فقدرہو تقدیران باللہ اندازہ اوشو تین جو یو لہو ملک السماوات والارض لم یتخذ ولدا برب لم یکن له شریک فی الملک کلرم خلق كل شيء كنزم قدره تقديرا دا پان پیرمان مسلمان دی تو پان پیر جی نیو مگر مسلمان دی مسلمان دی لار دا سر خیر دا واتخذی من دیری دلیل مدائشو لئے دعا دی یو ادی تجویس رکیم دا اس رکن شروع سی نبی خلق اصل مسئلہ روا کرتا نیچے خلق نوری اس خلق کو سواد اللہ نا آلی آتن تو خدای طب بائیں تو خدای طب والا آلی آتن خیر ورکو ان کی برکت کو ان کی آلی آتن پیدا کو ان کی آلی آتن تعلیم کی آلی آتن مقیت رسو ان کی آلی آتن پیدا رہو ان کی آلی آتن بخشالی غیر رہو ان کی جو رکے رو نفت بے برکتی دا رو خاتا پاگے کسی ملخان لوگان را اخلاص سو بے برکتی دا غرد سو بارو نکے سان پاگ سو بے برکتی دا بارو کو شکونان گدران کسی را اخلاص سو بے برکتی دا شکونان و گدران و نقصان و نرسو دشمن بطقا ایراغ رسپید لگوارو ون بے برکتی دا اور اسے دا مقیتا سپنگی کا جوار دا مشنبانی یا پلا سبانی یا پلو سبانی یہ پکوڑ تیار دیکھو پاک دیکھو بسکے کا کون را لگا دے یہ جی بڑے کو کی بات را دوڑ پور کی جوا کو سمبا کرنے کی جوا کو گونس پگے کے لگے وہ جی بڑے کو کی بات گونس پگے کی اس کے پاس اسے سفر خوراک میں جی جیت کے خرسائی سات پسل روپے ہوا بے بڑے کو کی بات وہ سات پسل روپے پسل روپے مبارکات ہے خیر دار پول منازم جی مبارکات اصولی بار تین دو ہو بل دبی تین دو کے لیے غلام جی بارا جی باطول دا اللہ تعالیٰ کی بچا پہ اختیار کی اس سے وہ قریب آنے خلق آلے ہر یول دی قیودا جیتا با پرتا با دے کم جیتا با دے جارت مکانے راو لکانے کے با پرتا برکت راو لی چرتے راو لی با قربانی ایدو کے رو پرتو ایک ایدو کے رو قربانی جاما با دے پتونے کے سوا با دے قربانی ایدو کے رو برکت برا جی چرتے برکت وہ قربانی اڑکے بابے کوٹے سے گم کرو بلے تو دیوار کا بے گم کرو تو جو سر خیر رہ گئے برکت رہی چلتا رہ گی اس اندر آ گئی یو خود نظر بد دارے لوگ پارے یو کرے پی بد نظر لگی کوتا فصل کیا کسی کے دم کسے ہو گئے کہ چھو گئی اور بے نظر کو پڑے لگی کبھی اتا تو گوری میں نظر بنے لگی انہیں بد اثر بنے کی اگر اللہ خبر آگا بہتر نگا کفر ندے شرک ندے بہتر ندے توکل علی اللہ پکار دے وہ کفر ندے یہ دا کہ خیر دینے جنگو دے فئی تو مشوائی جنگ داو جی دینی مجھے تیری کرتی حالی آتن وہ شورو میں برکتون والا دے کے خیر ہے دے کے برکت اگر نیچی پیدا میرے پیدا کرے سن خیر قائل خالق کار دے کہ خلق راہل خلق دے کے خلق کی پتنی سرے میں کہے سی ہم مخلوقوں ادھر پیدا کہہ رہے سی مخلوق دے اختیار میں لگی دخبر جنوں کو پارا دمامولی ضرر بلری کہلو ضررن دفع ضررن اختیار سے رہی سرے نتو دے خیری کا ختم کی ولا نفن نو پہلے وہ خیر برا ہوئی نشی کو لے اختیار دا اللہ دے ولا یم لکون موتن اختیار میں سے رہے دا مرگ دمیل جنگی کو ورا حیاتن نو جنگ ولا مسلم دانے دے دے پر تے کولو نو تے ہے کہ تاری ترتیب کرو ضرر نہیں کرو کہ تو جی وگی کم وقت اللہ مقرر کرے دے آ اور تا برکت رسی وجلے رسی سو کی نکلے دے یو جن دا حیاتن اختیار ملے دے جن دن کہ کم وقت اللہ مقرر کرے دے موت آگے کی دے برکت ہے آگے کی برکت راولی نشرا وقتے حیاتن ابھی جنگی کولو نیوکو ہمت پر نیچی پیدا کولو فصل نیچی پیدا کولو ابھی ساتھ کی ذریعے دو بونا بچے نیچی جو ہولو اختیاری نیچ کرے با کار دے گا اللہ رب العالمین ولا نشورا انہوں نے دیا پر تو کولو لا املکون موتا و ضررا بانی تفریہ ضرر دین خلقا مرگ ضرر دین مطاعی تفریہ کے لئے اختیار نیچی جو ہولو حیات تفریہ نتیجہ دا بندہ پہ فائدے جنگ کوئی مشور بات جائے مانی تفریح کلو لیکن مشور بچا د فائدے اور بچا د نقصان مشور بچا جنت کا مشور بچا دے رفتہ یہ مشور پہ اعتبار سرا فائدہ اور نقصان جائے مانی تفریح کلو وقال الذين كفروا اس وقت عجیب فروض ویا تو چنمری دابان خیر برکت یواجد اللہ نمری یواجد اللہ دنمری نگنی اوز با کافر دا گو کافری صورت دو کار گو کافر گو کافر گو کافر دے رہے کنا خلال ہم جانا سر خبر کرے سے اوز با کافر دے دا کے دے خیر برکت ان دا عمل وائی آتو چنمری دابان خیر یواجد اللہ یاد اللہ کنم کرے سوی نبی دا ہاں را دا چچوئی دا اسمشارہ دا پاردت تحقیر دا دا تنقیس دا سپکائیر پا نبی دا چوائی دا سپک اس بورے دا تنقیس درو دا تس دلی تنین مانا کن درو خود درو غرا لکنا نبی دا لیکن خالص درو خالص درو تو گورا پا وہ پڑی کے برکت نیچے پڑی کے برکت نیچے تو گورا وہ بانے خیر یسیدی تو وہ بانے کم دمری تو وہ بانے وجود جامع پاکی ہوئی ملکہ دا خیر خود کریں کہ شیخ اللہ کو لے دیکھنا دا پدو کے پھل نہ دے دگ بدھی کہ پدے کے لیے بدھی کیا رواج روسے بدھی بتری بدھی دو پدے تصویر تجیس راولی میں کہاں کا برکت کے اللہ سب کو خیر کے اللہ سب کو اس کے بے فیری والا جو گندا کرو تو پری کرو درسن تو خوراک دے دوڑے گا روزی دی روز پہ ایسے ہو تو گرمائی کے روزیاں پولا پروتے اس کا روز کیا خیر نیچے جمعو لو بلکہ ٹکڑے کا کہ وہ بڑے دیا اسے تار بک جنگوں کی پیدا سے چلو شروع کیا کبھی کٹوئے گیا گا پولو آ گا دے کہ بے جاگ ہو لو گرندرے اور خوشحال ہوتا اس بولے آ خیر کے اللہ سب کو بے فیری تو کیا کرا لا خیر تو کہتے اس نیچ کرے دراصل تو مور چیزیں جب کل زہر سی وقت تیر سی زہر سی اعلیٰ گپ سے دکھو اعلیٰ شربت پہ کنجدین دے سرکدا اس کا وجود بڑے پور خوشحال سی پوری بکا مسی ہزم برا سی بڑک میں خوشحالی پیدا کی در سرکدا و گرم غیب کی تو سبابا نے اس کا منصب سی حرام بوکھرے ناروا اوگست کا دماغ سی بیا بس نہیں نور کا احکام تو میرا پر سی حق کو بولی فرق کا کن برا گلے وہ دو صفت کے فرق راوت اول کو کی برکت ہو اس کیا کا برکت مر کر بے برکتی دیکھے عید کے کرا للا اوا چولا اور باغ بھی گرا سا اور دو مہنگی ہما دے گا ابرا اب کھلے کیونکہ جب کا جام ہو ہم کے لیے کھو دیا گا سے اس میں تین رواؤں لیا قبول کری خدا چار اللہ کو جانا تبارکا تبارک الذی بیدی الملک یہ معنی بانی ذکر کو قال الذین کفروا او غور قرآ اصلو خبر کے طرف ہو تھی وہی لیو پخوا او سن وائی آتو کنی مجید آبان خیر برکت دا اللہ اگر اللہ دن نیوالی نمائی مجید آتو کی وائی رابی رہی لیکن تس پیر گرو پاس تک گرو اس طرح ہو اگوئی جزارنا وآنہو علی قومنا خرون دیتا خیال کو مائے جیدے کہ دا مانا جیدے طرح کر رہا ہے مکی جیدے کنا خوکر دا خبر اپریدی دی سات طرح دو دا تو قرآن دمک کے تو سوال لگی گیا ہاری مسئلی سوال لگی کفرو کہ دا اللہ نے غسل نماری کفرو کہ اللہ کا تعظیم نماری بل نماری کفرو ان غیب یواز اللہ رہ نماری بل نماری بے طریقہ بانے عبادت کے وجہ اللہ نے لمانی بل لمانی جو پل سرا لگے پل سرا ادھر کا مسئلہ دا سے ہوگا کبھی بنیاد بن لے سرا لگا بڑے وہ جزان نبی ہوئے آنا ہوا لے قوم ناخرون لاس کے مدد دسر تبی خبر کے خلق نور ایمن یہ ضرور قلق بھی جنے باری عجیم ہے قوم قائدین بے کفر ہیں قائدین بے تعدی ہیں اگر عطیبہ نہیں کیتیں گے ابھی جو نور جبھی خلق انہوں نے سب دنوں ہوا دیاں گی بس سب دنوں ہوگا کم کی دیاں گی سب دی جانو سہی ادا نہیں گرا اسی بل کے شیر بڑے سے بلا دا آگا بلا دا شیرا کرے آن والے قوم نہ کروں سب سر تعاون کے وہ جس ہم کتاب لے دو اور کتاب الکب لے دی کے یہ کتاب اور خدا دے رہا ہوں اور کتاب سے لے دو بچاؤ وہ عید علی محمد ابن عبد الوہاب نے کہ وہ ابھی ابھی کتاب نہیں ہوئی اور جو پلان کی نہیں ہے تو پلان کی نہیں وہ آنے والے قوم آخرون میرے تو صحیح میں اور تیرا خبر عام ہوا ہم آج بہت سے کتاب میں سننا بھی بچا ہوں آپ کہ پلان کی نہیں ہے پلان کی اور پھر شامی جا مرتفع رہے سے وہ قیر ہے اور دہر سے وہ علی گیری کیا اگر کیا خبر ہے بھی دلیل ہوں گا کمزور بوں گا وما باسمان تو اے برا علی مدری شریف کیا اور جا کی با طالبان تو انگل علی جی جا سی اور کولا اور آئی نمال علی جی جا بانلا جا کی عزیز نمال علی جی جا بانلا مخو سودا خرکول دی صحیح سودا خرکول دی تو کم کفا یا کم ترکے جی کر دیلی خرکے کئی لاس مدد کی نبی علیہ السلام با آجازان سا گردان سا ناس تولا را کولا آجازان سا گردان عموماً دبارا دا کہ پردی غلامانی یا غاد و عمل کے ذال لگے سمجھ جلو کولا بلال عجز کنا ابو حریرہ عجز ہو بے قامہ بے نصب ہو سہیب عجز ہو بے قامہ بے نصب ہو بس نو صحابا عمار عجزو بے قام بے نصب ورتا یا سر عجزو بے قام بے نصب ورتا سمیا عجزا بے قام بے نصب ورتا کی دیکھر کو سرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضر اتھری سو وقت کی ناس تو لارا اروم تن جیسر یا جیسے بل کہ دو روکر تمات نہیں آجو وان بے اتھری نگنی بابا کن نقل کو تو جو ربے دون خبری بکری دون خبری ویرون دوتا عربی کی ایما تواہ شیدا ادا سنتا صحیب نواری ایما تواہ شیدا حسن لبسا صحیب از حبس بلال دروم زخاک مکہ ابو جہل ان کبر عجبیس ابو جہل سورا پاتشو ادا دلو اللہ راغلی دا پیغمبر صلاة و سلام پا تعلیم بانی بختور شو رنشو اخیر مغلا قوم آخر خلق نور اس دن دائی کنا دا مینی کتابونا وصلیار دن دوا بیانی کتابونی را وجد دوا بیانی کتابونا دائی راولا دے کتابا دائی راولا دے کتابا دائی کتاب نشی نانو والے قوم آخر ولی ویدا ویدا قبر مخل را ویدا بدتا وی قوم آخر فقر جاؤو ظلم وزورا لیکی ہیدا راو دے دیر جاتے دا اللہ کا قانون ظلم کا اصل مسئلہ ازور کا دائی باندھے بہن کی مانے درو جو رہی بے دنیا کا خبریں اور جیسے کو جا البرد اور جو بات پہلا کرے سرجن دے بھائی کہاں سرجن کرو راؤ وکال ہوتا پورے لوگ تجربہ یا تو مت چلے گئی اس کون جن اس طرح او درم آنو والے قوم آخرون دے گزار آور کرو دا او سب سے گزار آور کرو دا بطالے در کئی وقالی و ساتیر الاولین بلے کراس اولی دلوئی لکن و مستنوری ایک تطبع نقل کری دا اللہ لکن یہ دا اللہ نقل کری دا اللہ خیر بلتا کم قسم خیر ضرورت دے مجھے ضرورت تھے اب کم وقت پورے دے ضرورت تو کم وقت پورے دے بے بھائی وہ اللہ پورے بالکل نہیں تو کم قسم پر کم وقت پورے وہ اللہ کی پوری بالکل نکلی مجھے تو ایک علم رجی کر تو پوری پپٹو آسمان عزم کا بڑا ولر اللہ کو بھی معلوم یقین نہ آ رہے کپور رحیمہ مسلم ترغیب کا نسم خرا کر دے رو وہ رو کر دی دیا دے جب بخون کے کپڑے دے ملا جی بخی میرا بان دے جنگ لم یزم یسفع عن خلق ہمیشہ اللہ کا خلق رکھنا مکھو خلق میں مکھو لگے بخن کسے گا رسا زور میں پڑے گا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام وهرت كتاب الله سي مدير روڑے ہوئی دیکھو کہ بمی نکری کجوری کری سارا روڑے کری سارا وہ حبوی دن پہ چنتے ویسے اگر ہوئی دس سنگا چل لے اچھی دائی بھی گر لی اولی بارا کس نیچے رہے کے اولی نا چاہی مدا دنتے رو و جنبا جزد و جنبا موخ وائی کہ خیر اللہ چاہی خود کے کل اللہ واری کرتے واری سوم رہے واری پر کم وقت پر واری میں اختیار داگا لے کرا بلتا سو غلی سے منو پیغمبر سے دا اختیار ان سے اسباس کے پیغمبر سے علیہ السلام و سلام بندیان سے ہم سرے مالی آزر رسول سیدی پیغمبر اللہ دیلی دیلی قدیم سر تبارک وانی کنبار دا بولو کن مالی محمد باگی تو یہ مانی رسول رسول مانا نا دو نمانا خود دیوی کنا از دائمی انہو رسول حضرت پیغمبر دائی دار و تسر سر اولو گوائی مدیت کچھ لگو رو کا عجت نیسی غراب القرآن کی ذکر کئی بے کبھی عجت نیسی مطلب تو سشیری جیلی جیلا قدیم سر تبارک باندی واکر اتام دیکھ خوراک ہوئی مدتی برکت ورنہ رجی خیر ورنہ رجی واقعان ویم کی صرف واقع دیجی بازار کے پورے روپیے کی بازار کی دے دی بازار کے حضی علیہ السلام تجارت میں استعمال ہو جاتی دے مت کے پلے پورے فرا نور فرا پلے دے اور شام کے پلے خدیجہ کے پروگرام معلوم ہوئی لی خود نبوت نہ پس پیغمبر علیہ السلام کے سلام یری میں نئے بازار کا یری علاقے کا جو خرچم جو محفوظ سامان لے کرے خرچم لکھو خود دین دا اللہ میں سارے خرچم لگو تو دا بیان بیٹا ہو مجھے بازاری میں کیلی گر جی جو خبریں لکھ یو دا کہ پدے پیغور منع کوئی چرے گنی گولا ہے گرے کا کرپلال نشی گنی کا کرپلال نشی مدامہ دے شکینا اور کنا دامہ نہ رہا کوئی اور دیا میں خبر ادا کہ غم کا پیغمبر ہوئی ناغب پر بازاری میں کی گیری دا مسالہ دے ملیان ہوا پر امنا پورے دے ملیان ہوا اور گرے کا کلل ملا لے دی دیکھ جانا لا گنی گولی کا کلل دے ملا حق نگانے لے کے استاد دے استاد دے پر سبوری وہ بھی رہتا وہ دنیا کار کسر کول استاد اللہ دائی دی جی تیر دی دی با جانا لا وہ استاد جانے کار نہ ہو وہ دے بنے کے تو بولا کئی یا یمسی صلح سوا نبی علیہ السلام با بیان لگ لنسا کنا ہو جریتا دے دے کنی تین دے کنا ملیان جمع کوئی جی تیلی کی مصفتان مائے مشورہ کوئی دا خلق جماعت کے اولو راجی دن رہنے سنی جی لکسے اجرے پہ علاج سے اجرے پہ علاج سے پہلے مکہ کانگوری پہ کون سری پہ کسے جا اوی دا زمان دیجے کی رکھے دل جواب آرکم بار با جواب آرکم خود دل پر جواب نہیں آرکم اجرے پہ نو اجرے پہ جو تقسیمو دے اجرے پہ دا کبھی ماں خامنے پہ ماں سوتانا اچھے خبر ہے کہ اوکے نگاہ یار آگے کی مانگلو مانگلو دنگا یادو دے دلے پہ دا برے دے دلے پہ دا برے دے دلے پہ دا برے دے دا پتا کو ہر ابھی کس کو دان کا پہنوں میں پہلی جن کو دے دیں گے میں نے نہیں رہا کر میں والے کو گا رہا کر میں کاغذ بنا رہا ہر کل دن بلی کو گا رہا کر تاکہ وہ ایسے روپے سے کم نہیں رہا ہوگا کہ وہ مانی قدر کر آگے ہر کل دے مالی کو بن جا رہا سے پاس بنی آگے ان سے رہے گا میرے دیکھ طالبان رہا لے پاس اترے گا ملی سے نہیں نہیں اترے گا میں وہاں قیامت سے اللہ کو کرو پی جو دو زخم غاز سے لے گے باغے عمل بس نہ پہ جو کی خبر ہے کوئی نہ پہ مجلس کی خیر خبر ہے کوئی نہ پہ غم کی خیر خبر ہے کوئی نہ پہ خادے کی خیر خبر ہے کوئی دنے رہی سے بیغان تیار کری اچھا کسے بے آجی کری اور پاگر کسے بے شروع کی آرام کی یہ ایک مگر اجماع نہیں چلے سمیں گی پاگر بانی وہ پہ خانے سر ہے تو والی کنہ وہ والی مجھے طریقہ باندھے ایجے پہ بازار کی جسم بازار پہ میں نبی علیہ السلام تو سودا کا خرچ ہو رسول لا الہ الا اللہ تبلے ہو خلقو اپنی جگہ دے رہا کئی نیچے کو خیر رکھو ان کے نیچے کو فائدہ اور کو ان کے نیچے کو فائدہ پاجی کو ان کے سواد اللہ کو غلو وسان یار سوئی اگو با نمان اللہ وہ بھائی تا چاہو بھائی میں سے تو نمیہ ہو لو دوسرے پہ وہ لکل لبل تبارم سے اگر کنگل بج رہے سور کو بلتا بان مالی حاضر رسول یا قرطان ویم سی سے اس دا حال لے اس پہ کتا بلا سے نا اس ما خبر ہے ذات قلانا سے جنہی طرح بغا گلے ہیں اس ما خلے جنہ خلا سکتا لے کار میں تو پر اس کالی میں تو انہی پاس کر کے اپنے سکاری میں تو پاس کر کے بھی خدا خلا کرانیاں جو انہی بھی یہ لیکن پکار خبر پتا ہے یاد پا جی اتر یہ سی پاگا بلا بانے سے رہے وَيَمْ شِيْفُ الْأَسْوَاقَ وَجِئَ دِي خَبَرَ نَكُمْ الحمد للہ عالمان درست کی خبر ہوئی جو خطرناک ہونا خطرناک خبروں کر جن دی پروانا ساکی وعام حال دے دنیا دا سجا عام حال وَيَمْ شِيْفُ الْأَسْوَاقَ وَيَمْ رَيُّ وَفَرِشْتَا وَكَارَ وَكِرِ مُسْلِي رَسَرَا كِرِ رَسَرَ يَرَوْنْتِ مُوزِ وَلِي سَرَنَا وَكَرَانِ نِسْتِي اور گاڑی گاڑی چرا کرے میرے جی گاڑے چرا پوجے دے مجھے سوائے تین مکے کو پکیل کی جو لے دب تو لے اس کو لے چال تو کس لے اس سے میرے سے وہ تو ہلو ہلو چل چلو جاؤ اب یہ خبر کو رہے تو پک بہت سے ایسے کہہ رہے میں دوبارہ مانے لے خلق کو مانے لے مارا جن دے رہے پاہو جن نہیں پرنگا سر کم تو پکو پرنگا سر کم ہو پرنگی فلس راک اگر جی بات آگے میں کہ بدے رہے ہو پکا لگ رہے دفتر دوبار دوستان دیر ہوئی کہ تجھے جان سر وصلہ ہو رہا جان سر وصلہ مار ہو رہا ان کا خاص ہوگا نہ میں وہ دا بکی دیر سی جنہی ان اور ما سر ان وصلہی اور ما سر ان وقعی رسل دی وصلہی آخو دا اللہ دین نشو گا آخو دا دیر ربا دی جب سو واج کی فلو فاق آم قیتا کتل وائی کا مقاد حرب دا بیا ضروری ہے اور ماجی کم تو پر ساتھی مقاد حرب ندا لکہ غم گا تر اخونا دی وقت کے مجھے کہ اگر دیسے عالم کا پکارے کو بلکو بسرسی اگر کری مخیر ہے او یل قائلے اکان غم خوار دیزی او تکون رو جنہ او خوراکی تنیسے تاتے خوئی کنا دغا یا خلق وجی تی تی او دو سر دو بو تی چلو جو نیسے او لکو انگا سل لیرا پسل جو خرے کسو کنا بارا نوشو وجی ونیسی او سیسے دغا اوستان وجی خوشی دی مسلے وہی دا ظالمان کہ خیر برکت دبل نمائی دبل پنی گئی سوئی دا میروان تاسو لیکن وہ سوئی تو سے سرے قدرے سرے رجل معمولی سرے معمولی سرے تنین تقلیل تحقیل بکارت میں سورا ملوانے کرسے میں سورا ملوانے جاجو کسے ریا کرے کار مکل یا جاجو کرسے اگرت اندران کو اتا تالا الامثال مثالنا مثال تو الاقوال الناجرہ والاقتراحات الغریبہ نسنا نسنا مطالبی دی نسنا نسنا خبری مطوان مثل رے خلا افتیون مطوان ملی اس قسم غلائی کسے تا تظرر دا تفجیدہ لا افتیون فی امر کا سبیلا حیلتا تا بارک دے اس دیدن اس پر قصور ہو رہے لو یا سفیر ہو کنگرونا بل تو اس لیے کی کاغلے کی چارائی کی اور تو پر قد آنے دے پری کرو گر رہی مقام دبائی کلکتا داس کلکتا لکا دا کامر اور گر زمک او خوزی کو چکے زیانا مخوزی زمین جنبب زمان جنبب نجنبب در محمد خان زمک دی بدل کی اسمان دی بدل کی حالات دی بدل کی خوچے خبر ہے کہ قرآن سنت کا چلی دین آوان ہوئی مطلب ان دا لا استطيعون قليلا تبارك دے مسئلہ والا دیر دے خیر دار ذات توواری مطبر بچے گا بہتر جدی دی دی دی دولے دے اولنا دیر جات باغونا چلی ایبنا ایتین اولنا اجیو اتارا لولے کورنا خصورا لولے کورنا القصر سوخ تو دنیا دے پا دکے دو زینے دے دے جزاری دے دے ساجی دے چانے مسئل مسئل شاعر لوی ولی بزرگ مخل کو خیال کی دے بڑی دولت مندی وہ سڑے لار شاعر بدہ کور بانے تپو سے کاؤ کاؤ کاؤ چم کے بچاؤ کہ آہ آہ آہ کسا پر بانے چکاری یہ دارا کور دے اولا بسادی یہ آہ وقت دے جنہی مدہ تپو سے کے اطلار میں بیا بار تکلو اس دارا سے دکھینا اگر لار اسائے دنہ میری سادی اسی راز را نامسبسط سادی سیراز را نامسبسط چوب خانہ آمدم خار و خسط نور پرد اکوک کے جسے نشتری نور مدجنے و خیار را رو تو دو از برائی چند روزا ای بسط دو سو رو دو پار دازے کافی رے کنا دنیا کی پیدار نہیں دنیا دے سو دو دینے دے لوگ روز کرنے دے اب بارہ چند روزا ای بسط سورو روزا کافی اور یقینی ہے کہ ساجی ساجی دے یقینی کاجی ساجی دے یہ بچے تمہارا ہوشیار ہوگا آپ بھی رانی پوری دنیا خدا حجی خار ہوگا پری رانی گزارا ہوتا دو جنے چنے پکار دیے جنہیں پکار دیے بار دفعہ نہ دے پاتی تھی خبر ہے جاتا کلا باپرے ہوئی بلکہ وہ درو جنوں کے مقرر وغیرہ کدائی مانگے انداز بہن اسلامی سے رائے سے پر کریں گا کالا درو جن کے پیرے دونوں دونوں بار مقرر وغیرہ صحیح رنگ بھائی لمبے کب دبا تو ضرور دوں کا میری خبر ہے انکار دکھاؤ بیا خبر سے انکار دکھاؤ بیا خبر بیا خبر سے جرم انکار کرے آگے سے انکار دے آگے سے انکار دے ضرور دی پل کی دو ان کے وقت دلے گا تفاوی نمہ کانم بھائی دلے گا لے گے کہ محفر کے روان دی اور وہ محفر کے پلہ اولاد لیا جس مبارک کے رجی دے جہنم مثال دے قبول دے کتا عرب کے اور برا بیا خلو تنگ دا مجھے سے تنگ دا رہے ہم انچی گم دا کتا تنگ دا تنگ دا اور خلو دا سوی رکھا دا خامار جب دا را خونے دی اب او غریب ہو گئی تھی اور راستے وے راستے او جے ماں تو جے ماں محتاج ہم لے والے ہم راستم بلتا ہوں پخل کو مانے گرہ گئے رسی اور پھر تم خلق دے نہ رب و تروان سی بے اختیار رب و تروان سی کہ کم بے حساب جہنم لے جتنی دی اب و تروان سی وابر دے جہنم تغیضاً سختار وزفیراً اچھر ہوگا کرے تغیض تفاعل لے کنا تکلف دے مدرے اچھریا کیے دو ادب اچھے کے بغیر جدل تو بدو آپ پتا سی اور زفیرن ہنگلا زفیر سے ایک بخر آواز کو بخر آواز کا آواز جنو کی ناکار آواز ہے ان نام کا لفات لفات العمیب مدرے اچھے کے اندر قسم تھے عداد مستق کی دنی زفیرن وابور کے ہنگلائی اور کل کی وزر رسول لولوک بدو زخنا زے یہ زے بلکل تنگ تھا مقررین از تل تل تلسی تلسی اول بورے مدو با چن چلتا تو بولنے تلائی تباسی تباسی تباسی یا چین بچے اللہ منگا تباسا اللہ تباہی کا اللہ تباہی کا او اجنے کا خبر ہے اللہ اسی بولنے لیسے بچے پاس دس سخت تھا کہ مرگ داگے نہ گرہ کئی باسی پریسان دیا لیکن مرگ کرتا گیا مرگ بگنی نہیں ہو لا تبولیان آج دو چیتا مفریاد مکو مرا مدد کرنن یہ تباہی تو قسم و قسم و تباہی رہا رہاں گے ودو سنوران کفیران خمرے نقلہ سے کے بنا بے تنیم مطول کی عظمت کے لئے دا پکے تا سخوارے دا پکے تا وادو تا اعدادی دے کر کن جنت دانے سو سو دو خوش آلائی آج کلو جسے زان بچے ان کو فرا دا مسلو تبارک دا خلاف ما تبارک المتقون خیر دا اللہ نہ مانی نہ دبلنا جان بچ کے ان کی خیر منل نہ دبل جانا برکت نہ منل نہ دبل جانا یہ سکے تو پختو برکت چل کے دار قرآن والے برکت ملے برکت عزت تو عزت ہی بچا نمیل نئی دا عالمی دا مسئی دا بل قدر دانی دا مسافر از اللہ خبر دا اور یہ برکت تے دا دا برکت دعا کے غیر بلہ ناروا دی بپلانکی وہ برکت ہے کہ بپلانکی وہ برکت ہے یہ ناروا جی بپختو برکت ہے کہ رضا پا مخبانی سوال کن رضا پا مخبانی کراہت کے تحریمی بکہ دعا کی منقول الفاظ پکار دی منقول الفاظ کی دانی سے قاتل کی جی کنی چھو گو رضا پا برکت سوال کو ولی لکی اگر قرآن و عربی برکت نہیں دی اگر بپختو برکت ہے دی عزت قدر بانی ودو سلوران کفیران اور دیتا دا دا سخت خطرناک مقام دا غرر ایک مجنب دانے ستا رکے دو آغا چلو جو مسیحی دو پکوارا سے زان بچے ان کو سرہ دو خیر دے خیر دو بلنا سکوا دیرہ دو دو پارا دو دو دو پارا کامل بدلا اگر خجے دو جہلے دو جزا ان لہم یو جزا ان دا مسیرن دریو خلو او کانت سرا او عیدہ سرا تینگو لوگ لوگا وہ کہے خاص بول دین نور را کامل بغرا و مسیرا ادیر خجے بجر دے دو بول بھئی پڑی کے خاص بولا سچی غاری دو خالدین خالدین امیسا و رجم را بدا خبر آپ نظر دی لوگ کرا او فلے سے لا انجو ادا پہ کی کمے دے وہ ہے اللہ کا کتا پہ کی کمے دیا من کمے ہو کی نہیں خدا کو یہ لیسی کہ اللہ نور رہا کتا ہوئی نور رہا کم نور رہا کم نور در پیگرہ وہ میں آسر ہوں رتا آور دوار جی کرتی کلت بغن کی مخلوق آج رامہ در کری دو سواد اللہ آجا عبدون مانا بسکے آج خیر مانا لبرنا آج دے خیلی مانا لبرنا اگر خیر اور بے خیر آج پیدا کرے بننا منل تو ہو رہی پتا رہی آج پاتے کرے بننا منل آج فائدے پر فول بننا منل آج دیا دو پوندہ پر فائدہ راو سے بننا منل باہر سے بننا منل یا یہ بننا منل یا یہ جز ہم شرک دے اور مجموعہ دا اسراک مجموعہ دا برکت کبھی تین دو بانو بانے دا اسراک مجموعہ دا تو لگا ایسا پتا کرو بندیان نے دادا دس پوس کر لگ نہیں ہاولا اس نے سارا بتا حقیر بتا رہا دس چیزوں میں نے دیدا بتا سو تمہارا کرو ہم ہم ولو فضیل یا دو پتا کے رہا پخلا ہم دا کر لار اس فضیل داد تبارک لار دونوں پتا سو کہاں تک پتا کری اوی دو سبحانت نصب جو ہوتا سبحانت پاک دی جانو اللہ پاکستان مناسب میری من نو مناسب نو جائز ملا نسی تیرے زمن نا کہ من جبی اردو سے حسان از اللہ کی موار دے خیر و بے خیر آئی اولیاء برکت ہے جو برکت ہے کہ مدہ تین چلے سو سو دو اور قرطا زور پلے بانے اگر دو مسلم اللہ دا کفر اکاو اور دا سن تعلم ہو تا دے تی بھی یہ کرو ذکر ستا ستا یا بھی یہ کر تبارک اسم کا یہ کر اور دا سن تا تبارک اسم رب کا ذل جلال اور اکرام دا یہ کر رتن پا دے سو قرآن کی پا دے سو مجھ کی پا دے سو وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا نصف ذکرہ یہ کرو ذکر دا اللہ میری عدل نصف ذکر ارکو دو پریخو دو قرآن قرآن دی کتاب جس دو کولی کتاب نگانا میں منو نصف ذکرہ یہ رکاہتو کتابی تک خیر خبری ما فی حسن ذکر ہم سے دنیا والا آخرہ قرآن مولو بانے کو دنیا ہم برکتی کیے گا پاکرہ تم برکتی کیے گا نا اخبر دی عزت خبر ہے یہ رکھلا او دا خلق تباسے جمد دائے دوار تباہی کا حلاکت ہو مودا تباہی رو تباروانو خدر پہ جاگرنے کو فقد تزلو کم اللہ ایتا سے درو جن کے لئے تو ظلم ظلم فسبب لائے کتا سبب ای درو بس مصر لائے صرفا یو زرد آلو رو دی مصیبت دزاننا گرگل ولا نصرا ان بے حس مدد دیو بالفراس یا وزرا حس تنی مانا کم ومن یغل منکم اچاچے شرک کستا سنا برکتو دے برکتو دے برکتی دے غیر نو گنلا خمون کیو گنلا وبسکم نوتا عذابا خطرناک عذاب لیو دیر رئی دیر رئی عذاب بولا وکم فما ارسلنا قبلکم من المرسلین جواب دلی کہ دے تخفر جان کے برکت والی نا چاہی کہ مو گردی ہو جیسی جنا جامعی پاکی خلی بھی جنا اجا اختیار دا اللہ دے نیلی گرین گیان جسان گرے گرانی گرانی تبی مسئلہ تبارک بانی المرسل من المرسلین بے تبارک دلے گئے سونا تبی مسئلہ بانی نولی گی لیکن تولی اسی خوض و خوراک اجی کیے دبا اجی کیے دبا اجاو کیے دبا محتاج کیے دبا ویم سونا فلسا جلد جلد بہو مہو بازار مکی مسئلہ دا خلق تخوضلا تجارت جو تول کی کنے تو دیکھی دے تولے عملن آنا خودل اچدا ناجائز دا تجارت دا ستکار دے دا ستکار دے دا ستکار دے مگر عملی دعوت ورکاو فدو دنیا دانے ہا تجارت کاو سو بجری کولا نور پیغمبران دنبوت نتاز دو گوڑے دے پار سکری وچے گوڑے پورا کئی گا انوالے خلط در ارسے دے سوئی گا بیا نور کار نے کہا یا پاکا یا دار پیش کری ورنسی نفل ساکا دولت مندان دولت مندان امتحان پر سستانی استفام کل دیدی یا تو صحیح کہ یہ مرے ہوئے گا